ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा चतुर्थ स्कंद अध्याय 13 श्लोक संख्या 21 29 भरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्त नानाथनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानो भवेन निर्धुता द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मये इस श्रीमद् भागवत का प्रारंभ में कहा गया है भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य उपजायते मुक्त संगो उपजायते भगवत तत्व विज्ञान अर्थात भगवान कैसे भगवान है भगवान का क्या संबंध है इनकी सब शक्तियां से हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ तो ये सब समझने से हम भौतिक आसक्तियां से मुक्त होंगे तो इस श्लोक और तात्पर्य में चर्चा है तो कैसे भगवान इस भौतिक सृष्टि और भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के स्रोत है वे इस भौतिक संसार में उपस्थित होते हुए भी और भौतिक प्रकृति से अभिन्न होते हुए भी तो कभी भी प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध में भी वो वर्णन है कि द्वारका धाम में श्री द्वारकाधीश भगवान कृष्ण इनकी 16,108 रानियों के साथ निवास करते थे और वो सभी रानी अलौकिक सुंदरी थी फिर भी श्री कृष्ण किसी भी भौतिक कामना से प्रभावित नहीं थे और इस तत्व का पूरा वर्णन है उस वर्णन के साथ कि श्री कृष्ण द्वारकाधीश द्वारका निवासी इतने सुंदरी रानियों के साथ फिर भी वो पूरा उदासीन रहते थे तो इसके बारे में श्री व्यासदेव इस मंतव्य किया है कि एतद् ईशनम ईशस्य प्रकृति स्थो पितद् गुणाय न युज्यते सदात्मस्थाय यथा बुद्धिस्तदाश्रया ये ही भगवान की भगवता या ईशस्य ईशता, अर्थात भगवान, हम भगवान बोलते हैं तो भगवान कैसे भगवान है, इनकी भगवता, भगवता है इनके गुण और लक्षणों जिससे वे ही भगवान है, कि वे भौतिक प्रकृति के बीच में उपस्थित होते हुए भी कभी भी प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते, और जो इनके भक्तों तदाश्रित जो श्री कृष्ण का आश्रय में है, ठीक है, वो भी हरि कथा सुन रहे हैं, केरा है मक्खी है सब कृष्णदास है, जो कृष्ण के आश्रित है वे भी वो प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो इस विषय, इस श्लोक और तात्पर्य में और भी चर्चित है, और इसमें और भी जटिल विचार है, क्योंकि राजा पृथु भगवान से अभिन्न है, वे शक्तावेश अवतार है और राजा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं नारायणं च नराधिपम्, नर जाति में मैं नरों के नेता अर्थात राजा हूं, और पूर्व काल में भारत में, और केवल भारत में नहीं है तो पूरी पृथ्वी में सभी जगह में, तो लोग के राजा प्रजाओं तो राजा को भगवान जैसे सम्मान देते थे, वही संस्कृति है, और केवल संस्कृति नहीं है वो उचित ही है। गीता में श्री कृष्ण क्षत्रियों के गुणों में एक बोलते हैं ईश्वर भाव, राजा का भाव ईश्वर जैसे होने चाहिए। अन्यत्र गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि असुरों की प्रवृत्ति इस प्रकार ही है, ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं मैं भोगी हूं, ऐसे विचार करना असुरिक है। परंतु क्षत्रियों के लिए ईश्वर भाव होने चाहिए, तो शुद्ध धार्मिक क्षत्रियों का ईश्वर भाव और असुरों ईश्वरो हम ऐसे सोचने में यही अंतर है, कि राजाओं की भावना है कि मैं ईश्वर के प्रतिनिधि हूं और इनकी सेवा में मैं प्रजाओं की रक्षा करता हूं, और असुरों का विचार है कि मैं राजा हूं और मैं प्रजाओं का शोषण करता हूं, अहम भोगी। तो असुरों का विचार है ईश्वरो हम अहम भोगी, और धार्मिक क्षत्रिय इनका स्वभाव है कि ईश्वरो हम ईश्वर दास में हूं, ईश्वर के दास, ईश्वर ईश्वर ईश्वर और हम सेवी, मैं भगवान की सेवक हूं, और इनका इनके तरफ से मैं प्रजाओं का नियंत्रण करता हूं प्रजाओं का कल्याण के लिए, मेरा इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, तो राजा भगवान की प्रतिनिधि है और विशेषकर पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेशकता है, इनमें पालन शक्ति है, वो ही शक्ति सभी शक्तियों असीम रूप स्वयं भगवान में है और एक विशेष शक्ति भगवान यदि एक विशेष शक्ति एक जीव पर संचार करते हैं वो जीव शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। तो पालन शक्ति पृथु महाराज में है और जैसे नारद इनमें भक्ति शक्ति है, सनत कुमार में ज्ञान शक्ति है और कोई भी भक्त जो कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं अलौकिक रूप से कृष्ण शक्ति बिना ना ही था प्रवर्तन, तो समझना चाहिए कि इनमें कृष्ण शक्ति संचरण है। श्रील प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए थे, इनके पास धन और जन नहीं था, इनके पास केवल प्रगाढ़ विश्वास था कि मुझे प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पृथ्वी ते आचे जतो नागराधिग्रम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, इस भविष्यवाणी पूर्ण करने के लिए मेरा विनम्र प्रयास। तो राजा भगवान से अभिन्न है और गुरु भगवान से अभिन्न है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्राय उक्तस्तथा भव्यते एव सर्वे किंतु प्रभो यप्रय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो ऐसे समझना चाहिए कि गुरु भगवान से अभिन्न है, किंतु वो किंतु शब्द है, किंतु शब्द का अर्थ है कि गुरु भगवान से अभिन्न है किंतु वे पूरा अभिन्न नहीं है, भिन्न और अभिन्न। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेद दर्शन ही है, जिसका समझने से भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगश्च भजत मुक्त संगो भजायत। हम भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं और श्री कृष्ण की कृपा से हम योग्य होते हैं इनकी सेवा करना। तो इसलिए यही सब विषय अच्छी तरह समझना चाहिए। सामान्यतः भक्तों केवल कृष्ण लीला राम लीला सुने चाहते तो वो अच्छा है, परंतु यदि हम अच्छी तरह नहीं समझते तो वो भगवान कौन है जिनकी लीला हम सुनते हैं, तो सुनने से भी हम पूरा फायदा नहीं मिलेंगे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत से लोग तो कृष्ण लीला सुनते हैं परंतु चूंकि पहले से इनके मन में भूल धारणा है कि ऐसे अलग अलग भूल धारणा है, कृष्ण सत्वगुण का अवतार है या कृष्ण ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन सुनने से हम आनंद मिलते या कृष्ण तो भगवान है और मैं भी भगवान हूं। और आजकल पूरा हिंदू समाज में एक आधुनिक भूल धारणा बहुत प्रचलित हो गया है कि एक मुस्लिम फकीर जो महाराष्ट्र में करीब 150 साल के पहले रहता था तो वो ही भगवान है, शिरडी का भगवान। तो बहुत भूल धारणा है और साई लीला कथा होती है। तो कौन है भगवान और कैसे भगवान भगवान है और हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, ये सब अच्छी तरह समझना चाहिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद दिन रात इस कृष्ण तत्व दर्शन बोलते थे, दिन और रात। दिन का समय अलग अलग भक्तों और अभक्तों से कृष्ण कथा चर्चा की, विशेषकर भगवद गीता और इस अचिंत्य भेद भेद दर्शन का श्रील प्रभुपाद प्रचार किए थे। और रात को जब इनके शिष्यों सोते थे उस समय श्रील प्रभुपाद इस श्रीमद् भागवत का अनुवाद किए थे। जिससे हम हर एक विषय अच्छी तरह समझ सकते, भक्ति में तीव्रता होने चाहिए और सत सिद्धांत समझना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत में प्रसिद्ध वाक्य ही है, सिद्धांत बोले चित्ते न करो आलस, यहां होते ही कृष्ण लागे सूर्य मानस। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मन मना सदैव मुझको चिंतन करो, अनन्यास चिंतयन्तम् सततम् कीर्तयन्तम् अनन्य चैत सततम्। बार बार श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन सतत श्री कृष्ण का ध्यान में रहना चाहिए। तो वो तीव्र ध्यान करना, तीव्र भक्ति करना कैसे संभव हो, सिद्धांत बोले चित्त न करो आलस, यहा होते कृष्ण कृष्ण लागे सूर्य मानस। जिससे हमारी आसक्ति कृष्ण और कृष्ण भक्ति में सुदृढ़ होगी, इसलिए हमें सिद्धांत भक्ति सिद्धांत का विचार करना चाहिए। तो ये सिद्धांत ही है कि राजा गुरु भगवान से अभिन्न है, फिर भी भिन्न है। एक दृष्टिकोण से हम भी जीव भी भगवान से अभिन्न है, परंतु भगवान भगवान ही है। भगवान का मतलब सर्वोपरि। यदि ऐसी बात ऐसे प्रचार होते सब भगवान ही है तो इस बात तो निरार्थी है, क्योंकि भगवान शब्द का मतलब सर्वोपर, तो सब तो सर्वोपर नहीं हो सकते। सर्वोपर का मतलब एक सबके ऊपर है, इसका मतलब और दूसरे नीचे है, तो कैसे ही सब भगवान हो सकते। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े विद्वान जैसे लोग बोलते हैं, परंतु इसमें कोई अर्थ नहीं है। तो भगवान है वो व्यक्ति जो सबके ऊपर है, और शास्त्र और आचार्यों यही सिद्धांत निष्कर्ष किया है कि श्री कृष्ण वो भगवान है, सब भगवान स्वयं कृष्ण। शंकराचार्य की उक्ति, व्यासदेव कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कृष्ण स्वयं कहते मतपरत्र अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे समान कोई नहीं है। तो कैसे राजा गुरु कृष्ण से अभिन्न है। गुरु गुरु कौन है? माता तो गुरु है, पिता गुरु है। तो इस प्रकार बहुत भगवान है, भगवान की प्रतिनिधि है, ऐसे समझना चाहिए। ऐसे समझना चाहिए कि यदि गुरु तो सदगुरु हो तो भगवान जैसे ही मानना चाहिए, और गुरु यदि सदगुरु नहीं हो तो गुरु नहीं है, ढोंगी ही है। हम ऐसे बोलते हैं सदगुरु, लेकिन गुरु तो आसाद नहीं हो सकता, यदि आसाद हो तो गुरु नहीं है। तो सदगुरु है जो हमको इस भगवत तत्व विज्ञान सिखाते हैं, जिससे हम मुक्त संगस्य जिससे हम मुक्त हो सकते इस भौतिक आसक्तियों से। तो इसलिए हम गुरु भगवान जैसे ही मानते, क्योंकि हम गुरु से इतना कल्याण मिल सकते जो हम मिल सकता यदि हम स्वयं कृष्ण से भगवत तत्व विज्ञान श्रवण किया। अर्जुन तो कृष्ण के साक्षात शिष्य थे, और अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण सबको विशेषकर भक्तों भावी भक्तों को गीतोपदेश प्रदान किया। तो आज तक हम एक ही लाभ मिल सकते जो अर्जुन बहुत पहले मिले श्री कृष्ण से, वो उपदेश श्रवण करने से हम एक ही लाभ मिल सकते, एक ही कल्याण मिल सकते, यदि हम ऐसे गुरु जो भगवद गीता यथा रूप कुछ परिवर्तन नहीं करते, जो हमको वो एक ही उपदेश देते। तो इस प्रकार गुरु कृष्ण से अभिन्न है, और इसलिए गुरु तो भगवान जैसे मानना चाहिए। तो इसका अर्थ नहीं है कि गुरु सारा ऐश्वर्य पूर्ण सृष्टिकर्ता त्रिगुणों के स्वामी, वो अर्थ तो नहीं है। परंतु चूंकि वे भगवान की प्रतिनिधि है, और भगवान का आदेश के अनुसार पूरा समर्पित होने से इनकी सेवा में हमको गीतोपदेश प्रदान करते, इसलिए हम गुरु भगवान जैसे मानते। और राजा उस प्रकार भी, राजा तो ईश्वर जैसे प्रजाओं की रक्षा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और इसलिए राजा तो भगवान जैसे मानना चाहिए। तो आजकल कोई राजा नहीं है, नया सिस्टम है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। तो वे भी यदि भगवान का आदेश के अनुसार राज्य कर्म करते हैं तो वे भी भगवान जैसे मानना चाहिए, लेकिन ऐसे तो नहीं करते, नहीं जानते। राजाओं का कर्तव्य है ब्राह्मणों से उपदेश लेना, और वो उपदेश के अनुसार राजा कर्म करना, लेकिन आज का ऐसे कोई नहीं है। ऐसे जो राजा है, जो गुरु है, भगवान के प्रतिनिधि नहीं है, तो फिर भी प्रधानमंत्री को सम्मान देना चाहिए। जैसे चैतन्य चरितामृत में वो वर्णन है कि नवाब हुसैन शाह, जो मुस्लिम नेता था। तो जब सनातन गोस्वामी की सभा में आए थे जिसमें बहुत पंडित ब्राह्मण उपस्थित थे, तो सब उठ के वो सब ब्राह्मण उठ के वो नवाब को सम्मान दिए थे, क्योंकि वो नवाब है। तो गो हत्याकारी होते हुए भी तो जैसे तैसे भगवान की दया से वो पद मिला है, वो ज्ञान ऐसे था और ऐसे विचार था ब्राह्मणों कि वो उल्टा उल्टा सिद्ध ऐसे शासन करते है। तो फिर भी वो पद मिला भगवान की इच्छा के अनुसार या भगवान की दया से। तो इसलिए ऐसे यदि कोई बड़ा पद मिलते हम कम से कम व्यवहारिक सम्मान देते हैं, परंतु वास्तव में भगवान जब श्री कृष्ण कहते नारायण चंद्राधिपम नर जाति में मैं राजा हूं, तो इस वाक्य का अर्थ है युधिष्ठिर जैसे राजा, पृथ्वी महाराज जैसे राजा जो पूरा धार्मिक है और धर्म के अनुसार शासन करते, शासन करना शोषण नहीं। तो श्रील प्रभुपाद इनकी पुस्तक में वो पूर्व काल में वो वैदिक संस्कृति कैसे चलती थी बहुत वर्णन किया है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि कृष्ण भक्ति प्रचार और फैलाने से धीरे धीरे स्थिति इतना अनुकूल होगा कि हम इस आधुनिक जमाने में भी वैदिक संस्कृति पुनर्स्थापन कर सकेंगे, जिसमें चातुर्वर्ण्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समाज में ये विभाजन होगा, जन्म के अनुसार नहीं। बहुत से लोग इस वर्णाश्रम शब्द सुनने से नाराज होते, क्यों उसमें भेदभावना होती है और नीच जातियों का शोषण करने, ऐसा तो नहीं है। वैदिक संस्कृति में वो वर्णाश्रम विभाग इस प्रकार विभाजित है कि स्वकर्मणा समाभ्याच सिद्धिं विन्दति मानवाः, जिससे सब लोग अपना गुण और कर्म पालन के अनुसार कर्म करने से साथ साथ भगवान नारायण की पूजा करने से सब लोग परम सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति मिल सकते हैं। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद बोले कि ब्राह्मण विशेषकर ब्राह्मण जाति आज तो नहीं है, तो आधुनिक समाज एक शव जैसे है, क्योंकि सिर कटते हुए यदि एक बहुत चुष्ट शव अगर हो लेकिन सिर तो नहीं है तो कुछ भी काम नहीं कर सकते, या भूत जैसे ही काम करते। तो आजकल वही स्थिति है कि समाज में शक्ति ही है लेकिन बुद्धि नहीं है, और बुद्धि जो है वो भूतों की बुद्धि जैसे है। तो इसलिए वो ब्राह्मण जो बुद्धिमान है ऐसे ही ब्राह्मण होने चाहिए और सब अन्य प्रजाओं को यथार्थ उपदेश देने के लिए। तो ब्राह्मण तो केवल बुद्धिमान नहीं है, चरित्रवान भी है और पूरा भक्तिमान ही है। और ऐसे ही ब्राह्मण शिष्य की सृष्टि करना जिससे पूरा मानव समाज को यथार्थ उपदेश दे सकते, तो कैसे हम सुख शांति इस दुखमय भौतिक जगत में रह सकते और कैसे हम शांति में रहने के साथ कृष्ण भक्ति कर सकते जिससे सब लोग कृष्ण भक्ति करने से कृष्ण के पास जाएंगे। तो ऐसे ब्राह्मण सृष्टि करने के लिए श्रील प्रभुपाद का मुख्य प्रयास था। और ब्राह्मण तो कैसे उपदेश देंगे शास्त्र के अनुसार, तो ऐसे ब्राह्मण होना चाहिए जो शास्त्र के सब गुह्य अर्थ समझते है और दूसरों को भी समझा सकते। तो ये भगवत तत्व विज्ञान बहुत गहरा है। तो हम जो श्रील प्रभुपाद की सेवा में इस कर्तव्य ग्रहण किए दूसरों को उपदेश देना जिससे उनका कल्याण होगा, तो हमारा पहला कर्तव्य है। तो ये सब ज्ञान जो श्रील प्रभुपाद बहुत कष्ट के हमको प्रदान किया है, तो ये सब ज्ञान ग्रहण करना, श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें अध्ययन करना, समझना और दूसरों को समझाना, तो ये अचिंत्य भेद भेद दर्शन थोड़ा कठिन ही है। तो कैसे हम भगवान से भिन्न है, क्योंकि भगवान महान है और हम बहुत ही छोटे हैं, और हम भगवान से अभिन्न है क्योंकि भगवान सच्चिद आनंदमय है, हम भी सच्चिद आनंदमय है। तो गुण से हम भगवान से अभिन्न है, परिमाण से हम गुण से हम अभिन्न है और परिमाण से हम भिन्न ही है। तो ये सब अच्छी तरह समझना चाहिए, नहीं तो यदि हम अच्छी तरह नहीं समझते तो कैसे हम दूसरों को यथार्थ उपदेश दे सकते। तो पहले जन्म सार्थक खड़ी करो पर उपकार, पहले हमें स्वयं हमारा दुर्लभ मानव जन्म सार्थक करना चाहिए और फिर दूसरों का उपकार के लिए हम कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकते। लेकिन यदि हम नहीं जानते तो कैसे हम भगवान से भिन्न है और अभिन्न है, और यदि हमारी पूरी निष्ठा नहीं है इस भावना में कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, तो प्रचार हमारा प्रचार में भौतिक इच्छाएं प्रवेश करेगा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उपशाखा गण। तो इसलिए इस श्रीमद् भागवत पाठ करना, चर्चा करना, विचार करना, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों प्रशिष्यों का एक मुख्य कर्तव्य है, विशेषकर जो कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे। तत् श्रृंगार सुपठन विचारण पढ़ो विमोचन न रहा, इस श्रीमद् भागवत का सुपठ अर्थात पूरी श्रद्धा से पूरे ध्यान से इस श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए और विचार भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक घंटा काल भागवत पाठ में बैठते हैं तो ठीक है, वो किया था, वो मेरा कर्तव्य है उपस्थित होना, उपस्थित होने चाहिए और कान खुल के, मन खुल के, हृदय खुल के उपस्थित होना चाहिए। और सब चर्चा जो है तो उसको समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो ऐसे करते हैं तो विमोचन रहा, विमुक्ति, कृष्ण प्रेम भक्ति मिलते हैं। गृणथस्वचेष्टितम् श्रृंगतां श्रद्धया नित्यं गृणथस्वचेष्टितम् कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशतै हृदि। तो श्रद्धा युक्त होने से हमें श्रवण करना चाहिए और गृण उस सभी बात समझने के लिए बुद्धि लगा के हमें प्रयास करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवत श्रवण करते हैं तो अविलंब समय में तुरंत ही भगवान का दर्शन मिलते है उनके हृदय में। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। हरे कृष्ण। तो अगर किसी का प्रश्न हो इस विषय के बारे में जो है सब पूछे। महाराज ने बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद का तात्पर्य समझाया। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य गुरुवार ने उनको बहुत सरल करके महाराज ने बताया और बड़ी खुशी की बात है कि हिंदी में महाराज का बड़ा अच्छा अधिकार है। बातचीत में जो धरा शब्द आया है पृथ्वी के लिए धरा, धरा का मतलब धारण करने वाली पृथ्वी, सब प्राणियों को धारण करती है इस चीज का नाम धरा है। और इसके पहले वसुधा भी शब्द आया है, वो भी शब्द आया है, लेकिन पृथ्वी शब्द नहीं आया क्योंकि पृथ्वी उस समय के शब्द नहीं मतलब पृथ्वी की दुहिता है, पृथ्वी की दुहिता। तो महाराज जानते हैं इस तरह से कि बाद में पृथ्वी नाम पड़ा इसका, क्योंकि पृथ्वी महाराज ने उसको अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। ये प्रश्न है, क्या लिखे आप बोले? लिखा है ध्यान योग तथा भक्ति योग में क्या अंतर है? ध्यान योग और भक्ति योग में क्या अंतर है, उस विषय पर आज बात नहीं थी। आगे लिखा है इन्होंने, क्या भक्ति योग में ध्यान नहीं आता, ये दोनों अलग अलग हैं या कैसे समझे? ध्यान योग और भक्ति योग, भक्ति में ध्यान भगवान के ऊपर ध्यान होता, लेकिन ध्यान में पूरी भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन सेवा वो सब भी है। तो ध्यान करके करके करके यदि एक व्यक्ति की पूरी समाधि होती तो उसके बाद समझ लेंगे कि वो भगवान जो मैं समाधि में दर्शन करते हैं इनकी सेवा करनी चाहिए, और उसके बाद भक्ति होती है। तो ध्यान योग है एक स्तर, और सीढ़ी के ऊपर भक्ति योग ही है। ध्यान करने का फल भक्ति होना चाहिए। हरे कृष्ण। वन क्वेश्चन मोर लाइक, व्हेन वी हैव टू अंडरस्टूड दैट जन्म सार्थक हो गया है, सो लिखा था, कब समझना चाहिए कि जन्म सार्थक हो गया है? जन्म सार्थक हो गया किसका? जन्म सफलता कृष्ण दर्शन हुई था, ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि जन्म सफल होते कृष्ण का दर्शन मिलने से। और अर्थ अर्थ होने चाहिए, अर्थ जीवन का क्या उद्देश्य क्या है इसको समझना चाहिए। उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, तो यदि हम जीवन समर्पण करते कृष्ण सेवा कृष्ण भक्ति में, वो हमारा जीवन का अर्थ है। और यदि हम आत्मसमर्पण करते हैं श्री कृष्ण की सेवा में, हमारा जीवन सार्थक होते हैं। तो पूरी सिद्धि प्राप्त करने के पहले भी यदि हम पूरा ईमानदार से कृष्ण भक्ति करते हैं, वो हमारा जीवन सार्थक होते हैं। नहीं तो हमारा जीवन निरर्थ होते। यदि हमारा अर्थ केवल अर्थ अर्थात पैसा है, हमारा जीवन निरर्थ है। हमारे पास करोड़ करोड़ रुपया होते हुए भी यदि कृष्ण भक्ति नहीं है, तो हम निरर्थ है, निर्धन है। हरे कृष्ण। तो पुस्तक के बारे में